یہ مہینہ شعبان المعظم کا بہت برکت والا مہینہ، اس میں اس کی 15ویں شب جس کو نصف شعبان کہتے ہیں بہت برکت والی شب، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پہلے آسمان پر نازل ہوتی اور پکارتی ہے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کا خاص گار اس کی توبہ کی جائے، گویا ہے کوئی مانگنے والا اس کی جھولی کو بھرا جائے۔ جو لوگ اس وقت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے، وہ ایک بخشش کی رات ہے اور سارے امور لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کو تفویض کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آئندہ سال شب برات سے پہلے تمام مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی کہ اس سال میں کئی لوگ مریں گے، کن کی زندگی کا انقطاع ہوگا، یہ سارے امور فرشتوں کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج صرف توبہ سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے کہ توبہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس مضمون کو سننے سے پہلے چند باتیں اپنے ذہن میں رکھی اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا کرم۔ آدمی گناہ کرتا ہے اور یہ بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول ناراض ہوتا ہے اور کل قیامت میں اس کی سزا ملنی ہے، عالم برزخ میں بھی اس کو سزا ملنی ہے۔ جو گناہگار سیاہکار بدکار ہیں تو قبر میں رکھا جانے کے بعد قیامت تک وہ صعوبت اور مشکلات میں ہوتا ہے۔ یہ تو آج کل نئے مذہبی ٹولے اور فرقے نکل گئے جو کہتے ہیں کہ عذاب قبر تو حق نہیں، یہ تو قیامت میں ہوگا، مگر اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور صاحب مشکات نے اس پر پورا باب باندھا، اس کی 3 فصلیں ہیں اور اس میں عذاب قبر سے متعلق ساری کیفیتوں کو بیان کیا۔ یہ آدمی جانتا کہ برائیوں سے عذاب قبر بھی ہوگا اور شدید ہوگا، یہ بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز کا ترک کرنا گناہ عظیم ہے، روزوں کا ترک کرنا گناہ عظیم ہے۔ چلیے یہ ان سارے مرحلوں سے اس نہج سے گزرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر توبہ کا ذریعہ نہ ہوتا، توبہ کا دروازہ نہ ہوتا، ہم جیسا ہر گناہ گار یہ سوچتا کہ اے اللہ تبارک و تعالی کاش کوئی ایسا راستہ ہوتا کہ میں اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتا، میں تیرے دربار میں وعدہ کرتا کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ نیکیوں پر استقامت کروں گا، کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے؟ اور گناہ صغائر کبائر دونوں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عظیم گناہ میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ بلکہ آپ تفصیلی اگر نظر ڈالیں تو جتنی برائیاں پچھلی امتوں میں تھیں وہ ساری برائیاں ہم میں جمع ہو گئیں، لوگ حسرت کا سانس لیتے، کاش کہ کوئی ایسا ذریعہ ہوتا، کاش کہ کوئی اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ ہوتا، ہم اس کے دربار میں رجوع کر کے ان تمام چیزوں سے بری ہو جاتے یا معاف ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا کریم، کتنا مہربان، کم سے کم ہم لوگ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام ان انصرام قرآن مجید میں رکھ دیا، احادیث مقدسہ میں رکھا، یوں سمجھ لیں کہ تمام گناہوں سے تلافی اور معافی کا وافر مقدار میں ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید احادیث مقدسہ میں رکھ دیا کہ لوگوں تمہیں پشتانے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمام تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جیسا کہ آپ ایک مخصوص رات جو ہم شب قدر اور اس سے متعلق امور بیان کرتے اس میں بطور خاص یہ آیت پڑھتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں جنہوں نے گناہ کیے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید مت ہونا، بلکہ اگر تم نے سچی توبہ کی اللہ کے دربار میں رجوع کیا تو بڑے بڑے تمہارے گناہ نہ صرف یہ کہ معاف ہوں، یغفر اللہ ذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہوں کا اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. اس کی شان نزول میں علماء نے لکھا، بعض لوگ جو ایمان لانے میں ہچکچا رہے تھے تو سب سے بڑی رکاوٹ ہچکچاہٹ یہی تھی. ان کا ایک وقت حضور کی خدمت میں آیا، جیسا کہ ابن کثیر کی روایت ہے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں، آپ کے مذہب میں داخل ہو جائیں، آپ کا دین جو ہے وہ اگر ہم قبول کر لیں تو ہمارے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ وہ گناہ بھی کیسے تھے؟ نماز، روزہ، حج، زکات تو ایمان لانے کے بعد فرض ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے عظیم گناہ میں مبتلا تھے کہ داماد کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ اپنی ہتک اور بیزتی سمجھ کے اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، کنویں میں ڈال دیا کرتے، بے شمار ایسے واقعات حدیث میں ملتے ہیں، زندہ دبا کر کے اس پر مٹی ڈال دیتے، گلا گھوٹ کر مار دیتے اور مٹی ڈال دیتے، بے شمار گناہ کرتے. کہا اگر ہم سچی توبہ کر لیں، یعنی آپ کے دین میں اگر ہم داخل ہو جائیں، کیا یہ اتنے بڑے بڑے عظیم گناہ اللہ تبارک و تعالی ہماری معاف فرما دے گا؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی، حضور سے پوچھی اسلام میں آنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی، قل یا عبادی الذین، اے میرے محبوب اپنے بندوں سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور وہ اگر توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اور صحیح معنی میں اگر اللہ کے دربار سے رجوع کر لو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے ان بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب کیا ہوا، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے کہ تو بہت اچھا مذہب ہے کہ ان کا نبی یہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ اگر کلمہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا، تو لوگ دائرہ اسلام میں آنے شروع ہو گئے. غرض یہ کہ زمانے جہلیت میں جتنے گناہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام قبول کرنے پر ان سب کو معاف فرما دیا. اور ہم اور آپ، یہ تو زمانے جہالت، ہم اور آپ اپنی بات کریں تو کتنے ہی گناہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اس پر ہم انشاءاللہ شب برات میں بھی گفتگو کریں گے، اور اگر ممکن ہوا تو آئندہ جمعے بھی ہم گفتگو کریں گے. اس پر چند باتوں پر عزیزان گرامی ہم گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں گناہ تو ہم نے کیے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ سن چکے کہ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ گناہ کتنے ہیں؟ 10, 20, 100, 50, 100,000, 200,000. بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی سچی توبہ، توبتن نصوحا جس کو کہا گیا، آئندہ کے لیے نصیب ہو جائے اور دل میں، ذہن میں، مزاج میں، طبیعت میں گناہوں سے سخت نفرت ہو جائے، تو جانتے ہو اس توبہ کرنے کے بعد جو گناہ ہم نے کی ان کا کیا بنے گا؟ کیا 100, 50 گناہ معاف ہوں گے؟ 100,000, 200,000 گناہ معاف ہوں گے؟ فرمایا میرے غلاموں، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دے گا. کون اندازہ لگا سکتا سمندر اور سمندر کے جھاگ کا؟ فرما وہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اتنے زیادہ بھی اگر تمہارے گناہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، ایک جگہ فرمایا کہ جس نے سچی توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا کہ اس نے سرے سے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، گویا گناہ کیا ہی نہیں اس نے، ایسے گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ اگر آدمی سچی توبہ کرے تو وہ ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسا آج نو مولود بچہ کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، تو سچی توبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ گویا وہ آج ہی پیدا ہوا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں رجوع کرنے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بڑے بڑے گناہ جو ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا دربار وہ تو اپنے بندوں پر اتنا رحیم اور کریم ہے عزیزان گرامی، کہ مشکا شریف میں کتاب التوبہ میں ایک حدیث شریف ہے، تقریباً وہ 6-7 طریقوں پر آئی، کسی راوی نے اس کا صرف اقتباس بیان کر دیا، کسی راوی نے اس روایت کی 1-2 لائن بیان کر دی، اور کسی راوی نے اس واقعے کو مفصل بیان کیا، اور پھر یہ ہوا کہ کسی راوی نے حدیث کو مفصل بیان کر دی مگر کوئی 1-2 جملہ اس میں رہ گیا، تو دوسرے راوی نے اتنی روایت کر کے اس کو مکمل کر دیا۔ وہ ساری حدیثیں جو کتاب التوبہ میں، مشکات میں ہیں، بخاری میں وغیرہ، ان سب کو ہم ایک حدیث کر کے، چونکہ ہے تو سب حدیث رسول، ایک حدیث کر کے اس کی جامعیت کو ہم یوں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس میں تقریباً سارے طرق جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں جو مختلف راویوں کے، کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر اور اپنے بندوں کے گناہ کس طریقے سے معاف کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام علی رضوان بنی اسرائیل کے قصے بیان کیا کرتے تھے، اس زمانے کے لوگوں کے، نیک لوگوں کے، بد لوگوں کے قصے بیان کرتے تھے۔ ہماری یہاں ایک بہت بڑا عنصر بنی اسرائیلی واقعات کا ہے، اس پہ اگرچہ ہمارے علماء محدثین نے بہت زیادہ لے لکھی ہے، ایک معیار تو یہ رکھا کہ وہ اس شریعت کے مطابق وہ قصے ہیں یا نہیں، ان کو مان لیا جائے، بعضوں نے انکار کر دیا، مگر جو قصہ حضور علیہ السلام بیان فرمائے تو وہ بنی اسرائیل کا قصہ نہیں ہوا، اگرچہ قصہ وہ بنی اسرائیلی روایات کا ہے مگر وہ حدیث رسول بن گئی جب حضور بیان فرماتے۔ ایک مشہور واقعہ مسلم شریف میں یوں ہے جو کئی طرق پر آیا اور حدیث کی کتابوں میں صحیح ستہ میں کئی جگہ حضور فرماتے ہیں، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کیے تھے، اللہ اکبر، 99 قتل کرنے کے بعد اس کا دل راغب ہوتا کہ میں توبہ کروں، کوئی راستہ ایسا بتایا جائے کہ یہ 99 جو قتل ہیں ان کا ازالہ ہو جائے، گویا اللہ تعالی راضی ہو جائے، گناہوں کی تلافی ہو جائے، گناہوں کی معافی ہو جائے۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس وقت کا سب سے بڑا عالم کون، کہ تحقیق کی اس نے، اس زمانے میں اس عالم کو راہب لوگ کہا کرتے بنی اسرائیل، کہ اس وقت کا سب سے بڑا راہب کون، وہ ایک راہب کے پاس پہنچا، اس سے جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی مولانا صاحب میں 99 قتل کر چکا ہوں، اب رجوع اللہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے دربار میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کوئی اس میں صحیح طریقہ رجوع کا ہے یا نہیں۔ وہ بیچارے ایسے خشک تھے، حکمت نام کی کوئی چیز نہیں جانتے تھے، اللہ اکبر، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا جب واس کرو تو اس میں مجادلہ مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو، جو بات کرو تو اس میں حکمت کو ملحوظ رکھا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کی تعلیمات کا جہاں اللہ تعالی نے ذکر کیا، بطور خاص اس بات کو بیان فرمایا، جیسے سورہ بقرہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جو ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا، ایک کام تو اس کا ہے وہ یزکیکم، یہ تمہیں پاک کرتا، وہ یعلم کتاب والحکمہ، یہ تمہیں کتاب اور حکمت بھی سکھاتا. کتاب کا ذکر الگ کیا، حکمت کا ذکر الگ کیا، تو عالم کو حکمت یعنی تدبیر، اس کا مدبر ہونا بہت ضروری ہے. کوئی گناہگار اگر آ جائے اس کو کیسے طریقے سے سمجھایا جائے، ہرچند کے ایک یہ الگ عنوان ہے جس کو حکمت کہا جاتا ہے. صرف آپ کو سمجھنے کے لیے حکمت کیا ہے، میں اللہ کے ایک نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام، میں ان کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی دانائی عطا فرماتا ہے، اور بطور خاص خواب کی تعبیر کا علم بھی اللہ ہر نبی کو بتا دیتا ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے مشہور ہیں خواب کی تعبیر کے علم میں. ہماری یہاں حضور علیہ السلام کے غلاموں میں صحابہ کرام سے لے کے اب تک امام محمد ابن سیرین جیسا کوئی مؤبر جو خواب کی تعبیر وہ جانتے تھے، ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور ان کی عربی میں تعبیر رؤیا ایک بڑی ضخیم کتاب بھی، کوئی آدمی یہ خواب دیکھے تو تعبیر کیا، یہ خواب دیکھے تو تعبیر کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اس میں عزیزان گرامی اپنے اپنے بساط کے مطابق لوگوں نے کتابیں بھی. حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ، اس نے خواب دیکھا، اور جتنے بھی معبر آئے وہ جب خواب بیان کرنے لگے، اس بادشاہ کے دربار کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے بادشاہ کو سجدہ کرے، پھر سجدہ کرنے کے بعد پوچھے بھی فرمائیے کیا خواب آپ نے دیکھا، وہ خواب بتائے تو اس کی تعبیر بیان کی جائے. بادشاہ کسی سے مطمئن نہیں ہوا. اب باری آ گئی اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام، بادشاہ نے انہیں بلایا، اور انہیں بلانے کے بعد کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن گفتگو سے پہلے ہمارے دربار کا طریقہ یہ ہے، پہلے تو آپ سجدہ کیجیے اور اس کے بعد میں ہم آپ سے گفتگو کریں. حضرت دانیال علیہ السلام لکڑی گھما کر ایسے کمبخت کہیں تھا اپنے کو سجدہ کروا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بن بیٹھا، ہم تو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، جنے کچھ کہتے اللہ کے نبی پھکتا کہ وہ کہے، مگر بات بگڑ جاتی. اللہ کے نبی نے کتنی حکمت سے کام لیا، اور فرمائیے اللہ کے نبی نے کہا حضرت دانیال علیہ السلام کہ بادشاہ صاحب آپ کو اپنی تعبیر پوچھنی ہے نہ خواب کی؟ میں نے کہا بالکل پوچھنی ہے. کہا یہ تعبیر کا علم جس نے مجھے دیا ہے، اگر میں آپ کو سجدہ کروں تو وہ ناراض ہو جائے، جب وہ ناراض ہو جائے تو میں آپ کو سجدہ کر کے اس کو ناراض کروں گا تو آپ کی تعبیر کیسے بتاؤں؟ پھر تو آپ کی تعبیر نہیں بتا سکتے، وہی ناراض ہو جائے علم دینے والا. انہوں نے کہا اچھا اچھا، پھر آپ ایسا کریں سجدے کو چھوڑیے، اب آپ تعبیر بتائیے. دیکھیے کیسی حکمت سے کام لیا، ہو سکتا یہ اس کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے. ہر شخص میں کچھ نہ کچھ حکمت کا عنصر ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان نماز پڑھتے ہیں تو بعضوں کو میں سمجھاتا ہوں، یہ نوجوان ہے، کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا، کوئی پتھروں اوپر قبضہ کر وہ بھاگ جائے گا، نماز میں جائے گا. پیار محبت سے سمجھاؤ. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کسی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہا، اس کو کہتے بڑے میاں تمہیں شرم نہیں آتی، دین آئے ہوئے اتنے برس گزر گئے، اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے، یہ وضو ہے، ایسے وضو سے نماز پڑھتے، جانے کیا کیا کہہ دے. بڑے میاں کو روکا بڑے عزت وقار کے ساتھ، کہنے لے کہ آپ ذرا سا کھڑے ہو جائیے اور میں آپ کو وہ وضو کر کے بتاتا ہوں جو میں نے اپنے نانا کو دیکھا. وہ متوجہ ہوا کہ بتائیے آپ وہ وضو کر کے جیسے آپ کے نانا کیا کرتے. کہنا بس آپ کھڑے ہو جائیے اور دیکھیں میں وضو کیسے کرتا ہوں. جب انہوں نے وضو کیا تو بڑے میاں کی نظر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں میں خطا کرتا تھا، یہاں میں غلطی کرتا تھا، وضو صحیح ہو گیا. آپ نے دیکھا سمجھانے کا طریقہ ہے یا نہیں. تو اب کیا ہوا کہ یہ حکمت دانائی بھی ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی نعمت. تو اس خشک مولوی نے راہب نے کہا نکل کمبخت کہیں کا، 100 قتل کر لی اور اب آیا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو جا رہی، اب توبہ کرنے کے لیے آیا، جب تیری کوئی مغفرت نہیں ہوگی نکل جا دفع. اس نے کہا اچھا کوئی مغفرت نہیں ہوگی؟ اس نے کہا جب مغفرت ہونی نہیں، جب گناہ معاف ہونے نہیں، جب توبہ کا دروازہ ہی بند ہو گیا، جب اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ رہا نہیں. انہوں نے کہا 99 تو کری دیے. یہ مولوی صاحب کو بھی ٹھکانے لگا تاکہ سنچری مکمل ہو جائے، کوئی پوچھے تو قائد اس کہیں گے کہ 100 مارے، 99 کا کیا ادب لیجیے نا، اس نے راہب کو بھی مار دیا، راہب کو مارنے کے بعد اب بھی طبیعت ہے کہ بیچ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید یہ تصوف کا ایک بہت بڑا باب. یہ تین نفس جو قرآن مجید فرقان حمید بتا دو احادیث میں بھی ان کا، اور تصوف اور طریقت میں تو اس کے بڑے ابواب کھولتے ہیں مشائق عظام نے. یہ تین قسم کے نفس ہیں، ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ آخری میں آدمی حاصل ہوتا ہے، ایک ہے نفس لوامہ. یہ نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ ایک ہے نفس امارہ، یہ جو برائی کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتا ہے یہ امارہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ آپ یقین جانیے آدمی کی 6 فٹ کے بدن میں ایک مفتی اعظم پاکستان بیٹھا ہوا، آپ کے دل میں، آپ کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیا ہے؟ کوئی برائی آپ کریں، کوئی اسے ٹوکے نہ ٹوکے، مگر آپ کی قوت آپ پر ملامت کرتی ہے، جس کو نفس لوامہ کا نام ہے، ملامت کرتی ہے، آپ کو بتاتی کوئی کام آپ کریں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور تردد بھی ہو کہ فلاں مفتی یہ کہتے ہیں، فلاں عالم یہ کہتے وغیرہ، لیکن اگر وہ برائی ہو تو ایک نفس آپ کا جس کو لوامہ کا نام دیا جاتا ہے، یہ آپ پر ملامت کرتا کہ نہیں کام تو بہت برا ہوا، کچھ کرنا چاہیے، 100 قتل تو کر دیے مگر ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی سامان تلاش کرنا چاہیے. پھر کسی سے ملا، بھائی کوئی اور راہب بتاؤ، کوئی بہت بڑا عالم بتاؤ کہ جہاں جا کر میں اپنے اس گناہ کا ازالہ کروں، 100 قتل کیے میں نے. ایک عقل مند ملا، اس نے کہا بھائی یہ ایک آبادی ہے فلاں جگہ، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں کے کچھ اللہ کے نیک بندے، خدا ترس لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، بڑا علم و فضل رکھنے والے، تم ایسا کرو کہ وہاں چلے جاؤ اور وہ یقیناً تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں، اس گناہوں کی ازالے کا، مغفرت کا کوئی نہ کوئی سامان وہ ضرور نکالیں، تم وہاں چلے جاؤ. اس نے کیا کیا، وہ وہاں چلا گیا. بس یہیں ٹھہر جائیے تھوڑی دیر کے لیے. ہم نے ایک مرتبہ شاید 3 جمعے موت کی سختی اور موت کے معاملات پر گفتگو کی. یہ سارے رموز جو ہمارے ذہن میں تھے وہ ہم نے بیان کر دیے کہ آدمی کا ایک وقت مقرر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا. یہ بتائیے کہ وہ کب آئے گی؟ آپ نے دیکھا ہماری اس مسجد میں 1-2 مرتبہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نماز میں سجدہ کر رہا اور انتقال ہو گیا، ایک آدمی کے انتقال وضو کرتے ہوئے ہو گیا، کاغذات نکالنے کے بعد کوئی نمبر ملا، ان سے رجوع کر کے اس کی میت بھجوائی گئی. ہمیں پتا ہے اور کراچی شہر میں تو پتا ہی کہ آدمی گھر بھی پہنچے گا یا نہیں، اللہ اکبر، گھر سے نکلے تو پتا نہیں دفتر پہنچے گا یا نہیں. خدا کا ایک نظام ہے، اس کی حکمتوں کو وہی جانتا. اب یہ چلا اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف، کائے کے لیے چلا؟ ارادہ توبہ. ابھی بازا تو اس نے کان پکڑا کہ توبہ نہیں کی، نہ ناک رگڑی، کچھ نہیں، ارادہ توبہ. اللہ کی مہربانی، ملاحظہ فرمائی، صرف ابھی ارادہ کیا بستی میں، خدا کا کرنا دیکھیے کہ بالکل درمیان میں پہنچا. فرض کریں آپ کہ اس بستی سے اس بستی کا فاصلہ اگر 1000 گز، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 1000 گز کا فاصلہ، 500 گز پہ جب پہنچا بالکل آدھے راستے میں موت آ گئی، آدھے راستے میں موت آ گئی. اور ایک حدیث ہے، جیسے میں نے کہا کئی طریقے سے آئی، ایک حدیث میں کہ صرف یہ اتنا سینہ اس کا، اللہ کے نیک بندے جدھر جا رہا ادھر نکل گیا. اب کیا ہوا، مرنے کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ رحمت کے فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے آ گئے، دونوں میں نزا ہوا. جو عذاب کے فرشتے تھے وہ کہتے تھے ہمارا آدمی، اس کمبخت نے تو 100 آدمی کو قتل کیا، اور ایک حدیث میں یہ جملہ بھی، اس نے تو ساری زندگی کوئی نیکی کی نہیں، یہ تو ہمارا آدمی، یہ تو عذاب والے فرشتے لے جائیں. اور جو نیک فرشتے تھے، نیکیاں لکھنے والے، رحمت والے فرشتے، وہ کہنے لگے نہیں یہ تو ہمارا آدمی، اسے تو ہم لے جائیں، اس لیے کہ اگرچہ اس نے قتل کیے مگر توبہ کی طرف تو جا رہا تھا یا نہیں. اللہ اکبر، رب کریم نے ایک فرشتے کو آدمی کے لباس میں بھیج دیا، انہوں نے دونوں جماعتوں کا آؤ میں تم میں فیصلہ کرتا، تو دونوں جماعتوں نے کیا کیا، اس فرشتے کو جو انسانی صورت میں آیا اسے اپنا حکم بنا لیا. انہوں نے کہا اچھا تم فیصلہ کرو، یہ بھی من جانب اللہ تھا. اس نے کہا دیکھو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کو ناپو، جہاں سے یہ چلا تھا ادھر سے ناپو، اور جہاں جا رہا تھا ادھر سے ناپو. اب یہ دیکھو کہ یہ زیادہ ادھر ہے یا زیادہ ادھر. جب فرشتوں نے دونوں طرف سے ناپا وہ ادھر کو صرف سینہ اس کا زیادہ نکلا جدھر نیک لوگ رہتے اللہ کے نیک بندے. جہاں یہ توبہ کرنے جا رہا تھا تو نیک جو والے فرشتے تھے نیکی والے ان کہے تو ہمارا آدمی, اس لیے کہ یہ تو توبہ کی طرف جا رہا اور یہ توبہ کے راستے میں زیادہ ہے اس لیے یہ ہمارا ہے, یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا. لیجئے صاحب اب کیا ہوا, کہتے ہیں اس کی نجات ہو گئی. اب آئیے ایک حدیث شریف, اسی مسلم شریف میں اتنا جملہ اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ نیک ارادہ اس نے کر لیا, یہ ذہن میں رہے ہمارا عنوان توبہ ہے, جو وہ توبہ نصوحا ایک اچھا ارادہ اس نے کر لیا اور ابھی توبہ کی نہیں, مگر رب کریم نے اس پر اللہ اکبر اتنی مہربانی کی اس زمین کو کہا کہ تو تھوڑی سی کم ہو جا, اس زمین کو کہا کہ تو تھوڑی سی زیادہ ہو جا. یہ اللہ کے طرف سے تھا من جانب اللہ, یہ دونوں زمینوں کو بیچ میں اللہ نے تقسیم فرما, اس کو چھوٹا کر دیا اس کو بڑا کر دیا اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا اب ناپو کدھر ہے. پتا چلا کہ ایک بالش وہ ادھر زیادہ نکل گیا جدھر توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا, رب کریم نے اس کی توبہ کو منظور کر لیا اور اس کی مغفرت کر لی. 6-7 واسطوں سے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اب آئیے ہم تو سمجھ رہے دو چار حدیثیں اور بیان کریں, مگر گھڑی کی سوئی تو اپنے ٹائم پر پہنچ گئی. اب چند سوالات ہمارے ذہن میں ابھرے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے پر اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ ارادہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا, توبہ کا ارادہ کر لے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزیزان گرامی اسے بھی معاف کر دیتا. اللہ اکبر. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے, اگر آپ سمجھے میں اس کی شرح اور آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا, سمجھ لیجئے کہ آپ کا پیغام آج کا بڑا کارگر رہا. اعلی حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ اشعار میں ایک شعر بڑا عجیب و غریب کہہ گئے, غور کیجئے گھنٹوں. کہتے ہیں مجدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار ہے اور تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار. ارے کہلے گناہگاروں تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, مجدہ باد خوشی کی بات ہے کہ شاف شہ ابرار نبی کریم علیہ السلام کل قیامت میں ہمارے شفیع ہیں. جب اتنا بڑا شفیع ہمارے ساتھ اور ہمیں اس کی حمایت حاصل ہے, مجدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار تہنیت اے مجرموں. اللہ اکبر, یہ پیغام تہنیت, تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ کو مٹانے والا. سبحان اللہ, ایک یہ کریم دوسرا وہ کریم, ایک یہ مہربان دوسرا وہ مہربان, ایک یہ معاف کرنے والے دوسرا رب معاف کرنے والا. اب گناہگاروں تمہیں پریشانی کی کیا ضرورت, تمہارا واسطہ دو کریموں سے پڑا, دو مہربانوں سے پڑا. یقین اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں تمہاری نجات فرما دے گا. ایک بات تو یہ حاضر ہوئی. اب ذرا ذہن کو حاضر کیجئے کہ ہم کوئی عقیدے کا مسئلہ فراموش نہیں کرتے, تاکہ کیا آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ مذہب اہل سنت جماعت کتنا حق ہے. لوگ کہتے ہیں ارے یہ غوث اعظم کیا دیتے ہیں, یہ خواجہ غریب نواز کیا دیتے, یہ بلا وجہ آپ عرس کرتے ہیں, یہ جو آپ عرس کرتے ہیں اگر یہ دے گئے آپ یتیم خانے بھیج دیں کتنا ثواب ملے گا. ایک صاحب اڑ گئے, ہم نے کہا بہت اچھی آپ کی تجویز ہے کہ یہ جو ہم عرس کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کا, تو بجائے اس کے کہ آپ جیسے ہٹے کٹے کھانے پینے والے لوگ اس کو کھائیں کیا ثواب ملے گا. غوث اعظم کی گیارہویں کرتے اچھے بھلے کھاتے پیتے سرمایہ ڈالو اپنی گاڑیوں میں آن کر کے کھا کیا ثواب ملے, اس کو یتیم خانے بھیج دیں بہت اچھی تجویز ہے. آئندہ آپ ایسا کیجیے, اپنے بیٹی کی جب شادی کرے سارے لوگ جب جمع ہو جائیں ان کا یا ایہ الناس, اے تمام شرکا محفل سنو, میں جمعے کی تقریر میں مولانا کی تقریر سن رہا تھا اور مولانا نے یہ کہا کہ ہٹے کٹے آدمی کو کھلانے کا کوئی ثواب تو نہیں ہے, میں نے اپنی بیٹی کی دعوت ولیمہ میں بلایا, تم لوگ تو جا کر کے گھر کھاؤ اور یہ ساری دیگے میں یتیم خانے بھیج دیتا ہوں. دیکھیے کئی جوتے پڑیں, کہیں گے کمبخت سب کی دعوت ولیمہ کھائیں اور اپنی دعوت پر فقیروں کو کھلا رہا, مدرسے میں کھلا رہا, یتیم خانے میں کھلا رہا. اللہ اکبر, یہ یتیم خانہ کب یاد آتا, جب گیارہویں ہو بارہویں ہو کسی برج عرس ہو, یہ دعوت آپ کو اپنی دعوت ولیمہ میں یاد کیوں نہیں آ, یہ مہندی میں آپ کو یہ بات یہ نقطہ کیوں نہیں یاد آتا, اپنے بیٹے کی شادی میں نقطہ کیوں نہیں آپ کو یاد, یہ اللہ کے نیک بندے کیا. ارے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کی بستی کی طرف کوئی رخ کر لے تو اس کی نجات ہو جائے. ارے ابھی تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس پہنچا ہی کہاں, ابھی تو یہ طے بھی نہیں ہوا, کسی نیک بندے کی زیارت بھی نہیں کی, کسی سے ملا بھی نہیں. نیک بندوں کی طرف اپنا رخ کر لیا, اب مجھے ان نیک بندوں کے پاس جا کر اپنی سچی توبہ کرنی ہے اور یہ میرا مغفرت کا سامان نکالیں, تب میں جا کر کے توبہ کروں, رجوع اللہ اللہ کے درمیان رجوع کر لوں گا. ارے بھائی ابھی تو وہاں پہنچا ہی نہیں, ابھی تو وہ راستے میں ہے, آدھے راستے میں ہے. اور اللہ نے اتنی مہربانی کی کہ اپنے نیک بندوں کے طفیل جس آبادی کی طرف وہ جا رہا تھا, سبحان اللہ وہ کیسے اللہ کے معزز اور نیک بندے تھے کہ توبہ کے لیے اس طرح رخ کرنے والا عزیزان گرامی نجات پا جاتا تو اہل اللہ کے پاس بیٹھنے والے کا کیا عالم ہوگا, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے صحبت میں بیٹھے ان سے دعائیں لے, اس کا کیا حال ہوگا. حضرت مجدد الکسانی علیہ رحمت یزدانی کے مکتوبات, فارسی زبان مکتوبات کا ترجمہ بھی ہو گیا, اپنے مکتوب نمبر 92 کے مکتوب میں ایک مکتوب میں یہ تذکرہ کرتے ہیں. امیر تیمور بخارا کے بازار سے گزر رہا, حضرت سرکار نقشبند رحمت اللہ علیہ کے خدام ان کے خانقاہ کی چٹائیاں نکال کر اور اس کو جھٹک رہے, ان کی دریوں کو جھٹک رہے. امیر تیمور بہت بڑا بادشاہ وہاں جب گزرا, لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ امیر تیمور آ رہے ہیں. امیر تیمور نے سواری روک لی, جانتا تھا یہ خانقاہ شریف ہے, اللہ کے ولی کا دربار. یہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا, کوئی سرزنش نہیں, اپنے چوبداروں کو کہتا ہے کمبختوں کو سمجھاؤ, ان کو پتا نہیں کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, کچھ عقل سکھاؤ ان کو, کچھ نہیں, کھڑا ہو گیا. جب خادم دریاں جھاڑ رہے تھے, کھڑے ہو کر ساری گرد اس نے اپنے اوپر لی, چپ چاپ فقیر کے طرح کھڑا رہا. اور اس کے بعد جو گرد اس کے اوپر پڑی, اپنے چہرے پر اس نے زاغا کی طریقے سے مل لیا جیسے عطر مر رہا ہو. سب ملنے کے بعد چپ چاپ سواری میں بیٹھا اور چلا گیا اپنی شاہانہ ٹھاٹ سے. مجدی صاحب لکھتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے کی آستانہ کی گرد تھی کہ جس سے خاتمہ ایمان پر ہوا. اللہ اگر خدا کے بندوں کے آستانے کی گرد کسی پر پڑ جائے, اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. جو اللہ کے بندوں سے واسطہ کر لے, کون ما صادقین, اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جا, نیکوں کے ساتھ ہو جا, اس کا کیا حال ہوگا. یہ تو ہم نے ایک مثال آپ کو دی ہے مسلم شریف کی حدیث سے کہ توبہ بھی نہیں کی, ارادہ توبہ ہے اور اللہ کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا, تو اللہ تبارک و تعالی رحم کر دیا. اور جو آدمی اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے, توبہ کرے, اور توبہ کیسی کرے, توبہ تن نصوحا, آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے, اس کی توبہ کا عزیزان گرامی کیا عالم ہوگا. ہما وقت یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں ذرا انتظار کیجئے گا, جب شب برات آئے نا تو تب توبہ کیجئے گا, ابھی سے توبہ کریں, جمعہ کا وقت ہے. ایک روایت کے مطابق جس پر اعلی حضرت ہیں, اپنی احسن دیا لے آدابی دعا, زیل المدعا لے آدابی دعا میں اس بات کو بیان کیا کہ جمعہ کا دن جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے, اذان جب ہو خطبے, یہ ساتھ اس وقت شروع ہوتی, سلام پھیرنے تک رہتی ہے. جو دعا کو اللہ قبول کرے گا, سچی توبہ دل سے کرو, ہاتھ اٹھا کر تو خطبے میں دعا مانگنا جائز نہیں, لیکن دل میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے اور ہماری مغفرت فرما, ابھی سے شروع کر دو. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, ہمیشہ توبہ استغفار کرو, تسبیح پڑھتے رہو, توبہ استغفار, صبح جب نکلو تو توبہ استغفار کرو کہ نہ جانے کہاں موت آ جائے, گھر میں گھسو تو توبہ کرو, دن بھر توبہ کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر خدا کے بعد کون سی شخصیت عزیزان گرامی؟ حضور فرماتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی, اللہ کا محبوب, امام الانبیاء, سید الانبیاء ہوں, مگر میں کبھی کبھی ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ اللہ کے نیک بندوں کا استغفار کرنا, انبیاء کرام علیہ السلام کے استغفار کرنا, یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, وہ توبہ کر رہا, استغفار کر رہا, ہم توبہ کریں, استغفار کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ اللہ کے وہ نیک بندے کے جو مغفور ہیں, جن کی مغفرت ہو چکی, اگر وہ اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں, اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرتا. لہذا حضور فرماتے ہیں تعلیم امت کے لیے کہ میں ایک ایک دن میں ستر ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہمیں کتنی استغفار کرنی چاہیے, کتنی توبہ کرنی چاہیے, اللہ کے دربار رجوع کرنا چاہیے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے ایمان والوں اللہ کے دربار میں توبہ کرو, توبہ بجا لاؤ. کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے گناہ کرنے سے نفرت ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو حدیث ہم نے بیان کی اس پر اور بھی فقہی اعتبار سے کئی لے دیں, مگر اس میں ہم اس میں آپ کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتے. کبھی مفصل انشاءاللہ بیان کریں گے تو اس تمام باریکیوں کو بھی عرض کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ, سچے دل سے استغفار کی توفیق خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.